Bueno, pois, despois da publicidade, seguimos aí aquí no 89.4 da FM. E vamos, pois, cunha... Eu digo que para min unha gran noticia. Para o... Por lo menos para a nosa lingua. Exactamente. Para a nosa lingua, por lo menos. Sí, señor. Pois, don Manuel Álvarez Torneiro é o Premio Nacional de Poesía 2013. Bueno. Resulta que este escritor... que naceu no ano 1932 na Coruña, acaba de ser galardonado co Premio Nacional de Poesía 2013. Bueno, o diñeiro que recibiu non é gran cousa, non é o planeta, son 20, no, solamente son 20.000 euros, pero bueno. Xa é algo. A súa obra que foi galardonada é Os Ángulos da Brasa. Trata precisamente da primeira vez que esta distinción se concede polo Ministerio de Educación e Cultura e Deporte a un escritor galego, a unha obra que escrita originariamente en galego, totalmente en galego. Jolín. O sea que Os Ángulos da Brasa xa recibira o premio da crítica española do 2012 e o premio Ánxel Casal de Poesía tamén, que otorgou a Asociación Galega de Editores e o premio da Asociación de Escritores de Lingua Galega do ano 2013. É dicir, que xa tiña precedentes de premios para poder recibir o premio nacional. A verdade é que o feito de que don Manuel Álvarez Torneiro, que traballou moitísimos anos como periodista do diario La Voz de Galicia, con 50 anos xa publicou o primeiro libro de poesía, Memoria dun Silencio, a verdade é que paga a pena recoñecelo aquí no noso programa. Claro. Pero xa temos outro lado, me parece que a comunicación con Galicia. Ainda non. Ainda non chegou. Bueno, pues daqui a un momentillo. Seguimos. Pois estaba explicándolles a todos vostedes que Manuel Álvarez Torneiro traballou como periodista na Voz de Galicia e o seu primeiro libro de poesía foi Memoria dun Silencio. Dende entón, a súa trayectoria literaria sumou outros 7 títulos que polos cales obtuvo moitos premios, por exemplo, o Premio Esquío en 1995, o Premio González Garcés no 99, o Premio da Crítica Española no 99 tamén por Luz de Facer Memoria, e en 2012... o citado anteriormente que xa dixemos Os Ángulos da Brasa, que por certo non o teño eu aquí, pero sí que baixei xa algúns poemas, sí. Noutra ocasión leeremos algo del. A verdade é que paga a pena escoitalo e leer parte do seu premio, que porque quen dá este premio? O Premio Nacional de Poesía, sí, dao o Ministerio de Educación, Cultura e Deportes. Pero o premio da crítica é un xurado do Estado español, non? Claro, claro. É dicir, recoñece a obra dun galego. Exactamente. Poño, pois por eso digo eso, que eu pensaba que podía ser da Xunta, dixéramos. Ah, non. A Xunta tamén lle... bueno, a Xunta, Asociación de Escritores Galegos. Exactamente, máis ben. Premio, se lle deu un premio, pero o que é importante é o feito de que, bueno, pois a obra dun galego fora este recoñecido a nivel nacional. Exactamente. E internacional, porque que en realidad o feito de que a poesía galega se teña en conta, solamente se teña en conta, pois hai moitísimos anos, pois non sei, con Celso Emilio Ferreiro, con a nosa Rosalía, Curros Enríquez. Con Curros, con xente, sí, non? Exactamente. E agora, pois ahora, no ano 2013, que se recoñeza a obra deste poeta tan importante, pois para nós é un motivo de satisfacción, non? Exactamente. El mismo tamén dice que é un libro moi feliz, que non deixa de darme satisfacción, dice él, que ademais coa poesía él disfruta, quere que todo o mundo disfrute. Hai unha frase que me gustou moito, que publicou na Voz de Galicia, a poesía non sirve para nada, sí, gracias a Dios, sí, pero é indispensable. Sí, desde logo. Porque fai pensar, fai disfrutar. Entonces, pues, o feito de que él, un poeta como dice que é un profundo admirador de Pablo Neruda, de Octavio Paz, e un lector voraz de poetas españoles dos 50, aquela brillante xeración de Gabriel Celaya, Blas Otero, pois él dice que está a carón daquelas persoas novas, que dice que hai moitísimos escritores galegos escritores en lingua galega, que tal, o galego é unha lingua de prestixio, pero foi vapuleada, tuvos en conta un idioma, sempre se considerou un idioma de incultos, dos campesinos, dos analfabetos, uh-huh. Doise deso, non? Claro. Que ainda máis dunha vez, pois hai algúns que teñen medo de poder publicar nas as súas cousas. Voulles dicir algunhas das obras que publicou: Memoria dun silencio, no ano 82, Rigorosamente humano, no 95, Luz de facer memoria, no 99, Campo segado, no 2001, Epicentro, no 2003, Setembro Stradivarius, no 2004, e Parábola do incrédulo, no 2006. Uh-huh. A verdade é que ainda ten moitísimos inéditos, que darán para outros tres poemarios, según dixo, nunha entrevista que lle fixeron precisamente na Voz de Galicia. Uh-huh. Interesantísimo, pois, moi importante para o noso idioma o feito de que fora premiado un poemario escrito en galego. Ele dice que dende a experiencia dos seus 80 anos admite que a madurez e a xuventude son quizáis os momentos da vida máis proclives á poesía, pero ele aposta pola serenidade da madurez e o pouso que deixa o tempo, non? Uh-huh. Que deixa pasar o tempo. Exactamente. Non hai reglas, hai grandes poetas que brillan en distintas etapas da súa vida. Cree que a poesía ten asegurado o futuro gracias ao pulso firme que demostran os poetas máis xóvenes. Uh-huh. Non vai a dar nomes, ele dice que non dá nomes para non esquecer a ningún, pero que hai nos moi prometedores tanto en lingua galega como en castelán. Uh-huh. O Premio Nacional de Poesía distingue o conxunto da labor literaria en calquera das linguas españolas dun autor español, uh-huh. cuya obra está considerada como parte integrante do conxunto da literatura española actual. Os dous galardonados anteriormente foron Antonio Carvajal Milena, no 2012, e Francisca Aguirre Benito, no 2011. Bueno, pois esta é a noticia importante para a nosa lingua. Eu hai unha cousa que digo cando se fai, por exemplo, o Día das Letras Galegas, e eu hai unha cousa que me estrana un pouco. Porque se lle dá, por exemplo, o Día das Letras Galegas a un señor que xa morreu e hai que levar un tempo, pois, morto. Como mínimo dicen que 10 anos. Porque, por exemplo, porque non se podría aproveitar de darlle, pois, facer, de darlle ese día estando en vida, digo eu. Porque así non se crean tendencias e posibles manipulacións, non sabes? Uh-huh. O feito de que non se lle dé, non se celebre un día nacional, por sí. así, entre comillas. Sí. Da poesía ou da literatura na comunidade galega, uh-huh. pois que non se celebre referido a un escritor vivo, uh-huh. Por o feito de que podía crear, pois, algún certo recelo, certa tendencia. Exactamente, manipulacións no ambiente. Uh-huh. Eu son máis amigo de Méndez Ferrín que non de Paco Rivas ou entendes? Entonces, eso podería dar. Pero eu digo que tamén pode pasar aunque estén finados. Non, o feito de que este finado xa ten rematada a súa obra e entonces analizas a obra completa. Ah. E o feito de que lle den o premio non é como o Nobel. Mm. O Nobel, tanto da que sea dun xeito como do outro, sempre se busca premiar a persona que aínda está viva para que poida fomentar aínda máis o seu traballo. Ah. Mentras que neste caso o feito de celebrar a sí, pues, a unha persona Día das Letras, a unha persona determinada, non leva consigo, non implica consigo un premio, claro. Aínda que si é premio para os herdeiros e para os descendentes, sí. O feito de que se publiquen máis as obras de esta persona exactamente, que se vai a que se vayan reeditando aínda máis. Claro. Ou sacando aquelas cousas inéditas que de aquí el tiña aguchadas. Exactamente, que ao mellor non estaban publicadas e que se aproveitas ese momento para poder publicalas ou para poder poñelas máis en valor. Claro, entonces claro, sí. Aí está a diferencia. Exactamente, está. De estar no outro mundo a estar neste. Sí. Por dicirlo de algún xeito. Sí, sí, sí. De todos os hitos é interesantísimo que se lea. Exacto. É moi importante que se lea. Exactamente. Pero, como ben acabamos de dicir, por exemplo, ahora, pois, con Manuel Álvarez Torneiro, pois, hombre, se ten un gran premio. Prestixas a nosa lingua. Para él, pero aparte de que él eu a raíz, dixéramos, da nosa lingua, pois prestíxanos a todos os galegos. Sí, señor, os camamos sí, a lingua. Sí, señor. Os que non a lamen ou non queiran a Galicia, pois non saben o que perden. E os que intentamos, non sei, dar a coñecer pois que temos unha cultura máis e que enriquece a todo a todo o conxunto español. Exactamente. É dicir, falar en galego, falar en catalán ou falar en vasco é o feito de que eso enriquece. É riqueza do noso idioma, do noso porque eu vim outro día, que ben sabes, estuve en Santa Coloma de Gramanet, e había uns castillés que se fixeron. Ah, sí, a primeira vez que se fai na historia uns castillets ca bandeira galega. Sí, sí, e tocando a gralla e as gaitas. Ah, ¿no? Exactamente, as grallas e as gaitas. Sí, sí. A mí aquilo hasta me emocionou. Pichos pelos de escarpia, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Aparte de eso, pois, tamén me colleron a participar. Moi ben, moi ben. Pero de todos os xeitos, de todos os xeitos, creo que se dice ali, isto non... Vaya, que non obedece, dixéramos, partidismos. Activismo ni nada de eso. Isto sí, sí, sí. É cultura. Claro. Digo, e aí que estamos en pro da cultura. Sí, sí. Pues, hai que outra cousa. Xosé Manuel María Díaz Castro. Ah, Xosé María Díaz Castro. É sí, o que... Eu que vai ser nomeado o día 17 de maio, o día das letras galegas. O ano que ven, sí, sí, sí. É a persona que está proposta para que sea agasallada durante todo o ano. Ainda que din solamente será o 17 de maio, pero polo xeral en Galicia celebrarse o ano ou o ano entero con... Sí, porque van salindo cousas deste personaxe, van salindo durante o ano. Exactamente. Van, pois, hasta nos colexos, no ensino, pois van, sí, sobre todo, no que nas escolas, pois vañes falando sempre da persoa... É un mindoniense, sabes? Naceu igual que... Que Álvaro Cunqueiro. Ali en Mondoñedo. Sí. Non, mellor dito, naceu en Guitiriz. Pero sí, pero él estudiou en Mondoñedo. Estudiou vaya, naceu en Guitiriz, nunha aldea, non lembro agora mesmo. Guitiriz, nunha aldea de Lugo, en Guitiriz. Sí. Pero él estudiou no seminario de Santa Catalina de Mondoñedo. Por iso digo que era da xeración do 36, Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro, Aquilino Iglesias Alvariño. É un home pois con un destino humano interesantísimo e con reflexións importantísimas. A obra máis coñecida del titúlase Penélope. Bueno, xa falaremos del sí, outro momento. Vamos a coitar un pouco de música que estás aí seguro sí, preparando. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir con unha cantiga, tamén seguimos con Anaquiro. Vale. Por aquilo da antigüedade. Muy bien. Vamos a ir a Virxen, vamos con unha cantiga que dice sí, que xa temos oído máis de un milleiro de veces. A Virxen da Renda. De Combarro hai unha virxe milagreira arrodeada de viñedos e que rechiñe feiticeira que desde a súa capeliña está mirando cara a mare rezando polos mariñeiros cando están a faenar. Estaba de pena viña mirando pros mariñeiros como pescan a sardiña e os mariñeiros cantando piden ya virxe da renda coídanos ben da familia mentras chegamos a terra. Cada 8 de setembro os peregrins suben a vela que ro romería máis enxebre, a que ese día se celebra. Vendimiadores e mariños fan as ofrendas no altare, e todos xuntos dan as gracias cantando oye este cantare. Estaba de pena viña, mirando pros mariñeiros como pescan a sardiña, e os mariñeiros cantando piden ya virxe da renda, cuídanos ben da familia mientras llegamos a terra. Falando de cultura, volvo a repetir unha cousa interesante que está relacionada co 150 aniversario da publicación de Cantares Gallegos. Bueno, pues parece ser que en Galicia veñense celebrando moitas cousas moi interesantes con respecto a isto. E entonces en Santiago de Compostela presentouse no auditorio da CEGAC, Centro Galego de Arte Contemporáneo, ali en Santiago de Compostela, o 16 de outubro pasado, precisamente un libro interesantísimo, un libro disco que está interpretado por Joaquín Pixán e Alejandro Zavala. Teresa Novoa é artista invitada. Pois sei que foi un exitazo enorme, non? Vamos a intentar o mellor falar con este tal Xoán Luaces, que é un dos colaboradores ou dos que traballan precisamente con, acordaste daquel sello musical que mandámoslle un correo, que chamase Folk Música, non? Sí. Que tamén pertenece a Boa Música. Resulta que temos a posibilidad de falar con él, con Xoán. Vamos a ver si está a outro lado de ti. Pues vamos a darles boas tardes. Moi boas tardes, Xoán. Hola, boas tardes, que tal? Graciñas por atendernos. A verdade é que este é un atraco, claro. Bueno. Casi, non? Porque a mellor para unha cousa como estas, pois se ten que deixar atracar. Vale. Bueno, nosotros sempre en primeiro lugar, pois eso, darche as gracias por enviarnos as informacións tan detalladas con respecto aos traballos que se presentades. En este caso, cando presentastes no en Santiago de Compostela ese libro disco tan interesante de cantares gallegos, sí, ademais con voces e con artistas extraordinarios, non? Certamente, sí, sí. Sí, o que pasa que non é un non é unha producción de folk música, é unha producción do propio de Andante Producciones, que é a distribuir, vamos, a productora de Joaquín Pisando, cantante. Do tenor, non? Ou soprano. Como, perdón? Ele é o tenor, non? Ya... Ele é o tenor, pero tamén é, bueno, el que ten unha producción discográfica bastante amplia, entón el mesmo é o que sempre produce as súas grabacións. Según cousa bastante excepcional. Según teño entendido, foi un exitazo todo, non? Bueno, foi un exitazo para o tipo de música do que se trata, porque, claro, un exitazo sería que viñeran 5.000 ou 10.000 persoas. Pero... sí, claro. O concerto, na música, non? Na música, claro, sí, bueno, había bastante xente. Tuvo ademais contou coa presencia de dous compositores, de Octavio Vázquez, que viña recén chegado de Nueva York, que vive ali desde aí 17 anos. Non só esta estrea, porque tamén tiña unha estrea coa Orquesta Real Filarmonía de Galicia, que é a orquesta que ten sede en Compostela. Claro. Entón tiña ali unha estrea con eles, e logo estreaba esta canción, que a canción de encargo que fixo Joaquín Pisán para este disco. Hai outras das cancións do disco que é a primeira vez que se graban, aínda que xa foron estreadas, pero en este caso coincidía que era a primeira grabación e a estrea da canción de Octavio Vázquez. E logo tamén estaba Xulio Malde, o Xulio Andrade Malde, que o que fai os textos críticos do disco, que tamén, aparte de participar no disco, pois tamén ali ao final do recital, pois os dous cantantes cantaron unha canción del sobre textos xa non de Rosalía de Castro, sino de Curros Enríquez. Moi ben, estuvo moi ben, a verdade que sí, que foi un éxito, sí. O sea que disfrutaste desde de música para reis, non? Porque eso era o que facían antes a alta nobleza, non? Sí. Bueno, pero afortunadamente ahora o pode disfrutar todo o mundo. Isto é unha democracia e a música non é exclusiva nin para ningunha clase social, e sobre todo a música clásica, que é unha cousa que empezar a descartar. Non é unha música elitista, nin é unha música clasista, sí, nin é unha música para entendidos, nin é unha música para saber música. Eso todo hai que descartarlo, porque é unha música como calquera outra. O que pasa é que hai que acercarse a ela, pois con certa esta música, o que ten este disco, sobre todo, é que como parte da poesía de Rosalía, pois ten que ter unha cousa moi íntima. A verdade é que o que ten de especial esta música, que non é unha música para escoitar, pois non sei, cando un se vai de marcha ou cando está... Exactamente, sí. Tens que ter un momento para escoitala. O que pasa é que a xente debería de buscar ese momento para escoitar esta música, porque son cousas que falan da nosa intimidade, do noso ser, e sobre todo do noso ser como galegos, porque é certo que Rosalía de Castro supo retratar moi ben pois ese xeito de sentir que temos os galegos, que tamén habería que sacar fora, o sea, que descartar toda esa cousa fúnebre que ten Rosalía de Castro, tristona e cousas destas, porque non é eso o que ela, aunque era unha muller un pouco triste na súa poesía, eso tampouco se pode negar. Claro. Pero sobre todo era unha poeta, entón iso non é que sea triste, que ten un sentimento de intimidade, de certas cousas que non se poden expresar o mellor pois de outro xeito que non sexa así, ¿no? Non sei, me parece a min. Bueno, tamén dicían que Rosalía dicía que era moi difícil escribir alegre estando triste. Pois claro, pois aí tiña toda a razón. Bueno, algo de tristura sempre ten, sí, pero despois hai unha sobrecarga sobre ela. Sí. Ahora estiven lendo un montón de cousas sobre sobre a súa vida, sobre non é esa persona tan lúgubre, sempre chorando, pois non era iso, por exemplo, era unha persoa bastante próxima ao libre pensamento. Sí. Foi unha das mulleres máis adiantadas porque non solamente a primeira que escribiron en galego, sino que firmou con seu nome, cando eso non se estilaba. Exactamente. O sea, unha serie de cousas, logo pois era unha muller bastante adiantada ao seu tempo. Sí. Uh-huh. Entón, hai que ver que non era esa cousa aí, non sei, tan fúnebre que hai ao redor dela. Sí, no. Desde logo os compositores que colleron todas estas poesías de cantares gallegos, pois algo tiveron que ver claro, en ela, ¿no?, para facelo. Eu creo que eso que se dice da funibilidade, esa oscuridade, esa tristura, eu creo que foi montada. Eu penso pues que foi, mira, montada. Claro que foi montada desde o primeiro momento en que a ela a desenterraron de onde estaba, que por certo ainda está ali en Iria Flavia, que ademais a casualidade literaria hizo que a súa tumba está diante da Fundación Camilo José Cela. Claro, sí. Justamente, pero que pegada. Ainda están ali os restos da antigua tumba. Sí. Eu leí unha crónica que está por aí colgada íntegra en internet, a crónica do traslado do corpo, e según conta esa crónica, non había ningún membro da familia. Sí. Entón, algo raro, ¿no? Logo, parece ser que o seu primo, que era Pepito Hermida, que era o que herdou o pazo de dos Hermida, que donde ela viviu, ainda está en pé, ahora se pode visitar, en Dodro, cerca del Estrobe, bueno, en el Estrobe, pero non é o pazo del Estrobe que fixeron os obispos, sí. que foi o obispo Rasoio, que o mismo que fixo o palacio da plaza do Obradoiro. Non é ese, non, un pazo rural, unhas torres a medievais. E aí iba a visitar o seu primo Curmán, primo irmán dela. Sí. Iba a visitarlo Castelao, e aí se firmou un acta republicana no ano 30. Sí. O sea que hai un montón de historias o millor ao redor de Rosalía de Castro, que espero que todas estas congresos rosalianos empecen a sair a luz, ¿no? Que destapan unha Rosalía bastante distinta, ¿no? Bueno, e volvendo outra vez ao acto, o concerto en sí, pois, aparte de disfrutar, xa digo, da voz dese tenor máxico que é Joaquín Pixán, tamén tiveste esa honra de poder escoitar pois o traballo, bueno, a voz tamén extraordinaria da soprano Teresa Novoa, non? Pois sí, Teresa cantou moi ben. É unha soprano de Pontareas, que ademais é admiradora de Ángeles Gulín, sí. da que tamén era de Rivadavia. Pontareana. Sí. Aí era de Rivadavia, sí, perdón. Sí. Bueno, era galega. Sí. Fixo unha interpretación tamén moi especial dunha canción de Tomás Marco, que no disco está cantada por Pixán, pero no recital a cantou ela. E deixou Pixán, porque claro, ela só ten dous tracks do disco son para voz de muller. E o resto canta Joaquín Pixán. No recital pois fixo algunha intervención máis, o fixo moi ben, a verdad. É que é unha gran voz. Sí, a verdade que seguro que disfrutastedes, porque ademais os poemas elixidos son ademais puntuais e extraordinarios, non? Eu teño aquí apuntado que se escoitou Rosa de Abril, As de Cantar, Cando vos oio tocar, O meu corazón chamando, Alborada, Añoranzas, é dicir, casi, por así decirlo, as máis coñecidas, Adiós Ríos, Adiós Fontes, as máis coñecidas da musicalidade de cantares galegos, non? Sí. Sí, bueno, porque en realidad me parece que en realidad son 11 poemas, o que pasa que son 15 composicións porque máis de unha se repite, es decir, que distintos compositores colleron os mismos versos para facer as súas cancións. Pero sí, todos son sobre poemas de cantares gallegos, claro. Claro, uh-huh. Claro, aproveitando esos 150 años, ¿no? De ser, exactamente. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, ahora, pues si no es por estas efemérides, pues a veces no se editarían cosas, ¿no? Sí. Entonces, este año, pues se produjo un fenómeno bastante esperanzador, que se hicieron bastantes discos en torno a Rosalía de Castro. Uh-huh. Aparte de este quizás sea único, me parece, no estoy tampoco certo exactamente, pero el único que se hizo de música, digamos, de cámara o música clásica, como que ya de chamalo. Uh-huh. Pero hay otros muitos, se hicieron discos de música infantil, sí. Uh-huh. En fin, muitas cousas sobre sí. Rosalía de Castro. Temos noticia, ¿no?, de que Uxía tamén participou nun deles, e tamén Uxía, sí, Uxía fai un espectáculo que vai a presentar, que está tamén de xira por Galiza ahora. Uh-huh. Que se chama Rosalía Pequeniña. Xa ves, o sea que estamos de noroboa, podemos felicitarnos todos en red. Bueno, pues cando teñamos os track ou algunha cousa que poidamos escoitar directamente aquí os nosos ointes, poremos ya... Vos enviarei o disco, porque sabedes que pasou, que íbamos un pouco aí co tempo, sí, diante de nós, e non nos deu tempo o disco chegou prácticamente o día da presentación, non nos deu tempo ainda en calquera momento. Claro, nos vai ben que nos chegue cualquier cousa que poidamos darlle vento, darlle publicidade as novidades tan interesantes como esta que acabas de decir, pois para nós é unha ledicia. Seguro que os nosos oídos tamén están encantados de saber cousas, novidades interesantísimas para a nosa lingua, que é temos que gabarnos de cousas boas do noso idioma, non? Home, pois o noso idioma, como non o defendamos nos, que non que non vai a defender, exactamente. Eso está máis que claro, e ademais xa temos que empezar a pensar que non é un, aparte de que o idioma do noso povo é un dos idiomas máis cultos de Europa. Exacto. É unha lingua que perviviu por encima de moitas, entón pois deberíamos de protexelo, falalo como sexa. Claro. Non digo que falemos como academia, Real Academia Galega manda, porque tampouco os castellanos falan como manda a Real Academia Española, todo o mundo fala. Lógico. Como a riqueza sabe, está pode, tamén na algún que outro erro, non? Aí está, entón, sí, pero falalo cada vez máis, ademais sí, é un placer falar con xente galega que fala galego, é verdade? Sí, lógico. Bueno, Xoan, xa nosotros dándolle publicidade aquí desde Cataluña, aquí, claro, desde Radio San Boi. Pois un saludo a todos os galegos que viven en Cataluña. Moitas gracias por atendernos e por perder estes minutinhos connosco, que para nós é unha delicia e unha honra manterte a nosa colaboración, que nos informes de cousas tan importantes e que ti levas adiante, posto que tamén eres responsable por a parte que te corresponde nesas publicacións e nesas creacións. Bueno, eu traballo no asunto da cultura dende fai xa uns 15 ou 20 anos, e aí estamos. Moi ben. Xoan, a unha aperta moi grande, pois outra vez xa te incomodaremos noutro momento para poder exactamente xa que nos des máis informacións de outras cousas que tamén seguro que están próximas a producirse. Cando que irades, me chamades e vos informo do que sei. Moitas gracias, Xoan. Pois gratiñas e moitos parabéns. Hasta outro momento. Igualmente. Hasta luego. Bueno, pois seguimos escuitando, como non, Ana Quiro, a mañanciña. Vou camiñando coas miñas cantigas, vou coñecendo a toda a miña xente, e vou sabendo das súas fatigas, grandes problemas que non esquecen. Vou percorrer e vou cantando cantigas amorosas. Eu quero ver a xentiña alegre, quero cantarlle cousas fermosas. Tamén desexo que se esquenzan dos pesares e que disfruten lo más grande de esta vida. Por eso canto, por eso digo, y a todos pido, canten conmigo. Y vos ya deixarás nosas penas, que esta vida hay que vivirla. Y a chover sale o sol, tras da noite chega a mañanciña. Eu vou cantando por toda Galicia eses problemas que temos os galegos, e vou dicindolles con cantigas que imos loitar para resolvelos. Vou percorrendo pequenas aldeas cun equipaxe carregada de desexos, e quero ver sempre ese sorriso nos nosos ollos, seus ese loitamos ca bandeira da esperanza, co corpo erregueito e arrimando ben as costas. Estou segura que a nosa terra irá pra diante, Galicia enteira. Imos xa deixar as nosas penas, que esta vida hai que vivila. E a dor que levamos nas veas esquencela. Mais axiña canta sempre as túas verbas o vento, e non chores, galeguiña. Xa verás que despois de chover sale o sol, tras da noite chega a mañanciña. Tras da noite chegamos.